Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Numerowe. To są mecze na wielkich boiskach. Ja jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Dzika karta. Minuta po godzinie trzeciej. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy na wspólną muzyczną podróż do godziny czwartej. From roots to nature. The World is on Fire. Ed Hardcourt o tym, że świat płonie. Może nie dosłownie, chociaż ostatnie wydarzenia w Australii dają sporo do myślenia, no ale dla mnie to taka prośba, to apel do tych, którzy odpowiadają ogniem do bezbronnych, którzy odpowiedzialni są za wszystkie wojny, za wszelkie zło, które rozgrywa się może nie tylko na naszych oczach, ale właśnie kilka tysięcy kilometrów stąd. The world is on fire. Dzika karta w programie trzecim potrwa jak zwykle do godziny czwartej, a żeby udowodnić Państwu, że wszystko dzieje się na żywo, czekam na Państwa korespondencję. Lista obecności na Facebooku Trójki już jest. facebook.com/trójka, a jeżeli mają Państwo ochotę dodać się tak tradycyjnie, to też polecam mojego maila mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A przed nami Pedro the Lion, jego bardzo osobisty sekret. Secret of the Easy Yoke. I could hear the church bells ringing. They pealed aloud your praise. The members' faces were smiling with their hands outstretched to shake. It's true, they did not move. My heart was hard and tired. Their perfect fire annoyed me. I could not find you anywhere. Could someone please tell me the story of sinners ransomed? I still have never seen you, and some days I don't love you at all. Devoted were wearing bracelets to remind them why they came. Some concrete motivation in the abstract could not do the same. But if all that's left is duty, I'm falling on my sword. At least then I would not serve an unseen distant Lord. Could someone please tell me the story of sinners? Still have never seen you, and some days I don't love you at all. If this is only a test, I hope that I'm passing, 'cause I'm losing. Trust you. płyty o bardzo dosadnym tytule It's Hard to Find a Friend. No może czasem warto nie mówić nic, może warto włączyć płytę, posłuchać. Może przyjaźń to coś więcej niż słowa, a może to po prostu uśmiech. Our faces in the sun. Oh, can we try? Oh, have you seen Mary? Look at her beautiful smile. Walking grace illuminates darkest corners we are ready to chase. Oh, have you seen Mary? One of her touch and embrace. Uśmiech Mary, tajemniczej, pełnej piękna, może również nieuchwytnej, która pojawia się, znika, która siedzi przy drewnianym domku, w którym wybrzmiewa stare radio, no a może to postać stworzona w wyobraźni Marcina Wincenciaka. Przyznam się szczerze, że po raz pierwszy ten utwór usłyszałem w Markomanii u Marka Niedźwieckiego, no i stało się, zakochałem się od pierwszego usłyszenia i chyba z tego wszystkiego nie powiedziałem, o kim mowa. Powiedziałem, że Marcin, nie powiedziałem, że Vincent. No to już się poprawiłem. No to teraz zabieram Państwa nad nasz polski Bałtyk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli chociaż raz zdarzyło się w waszych życiach coś przykrego, jest duże prawdopodobieństwo, że ta melancholijna muzyka przywoła wspomnienie tamtej chwili. Tak właśnie o Michale Rutkowskim rozpisywał się jakiegoś czasu portal Soundrive. No i myślę, że mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić. Michał Rutkowski, w którego dźwiękach bardzo się zakochałem. No i zawsze powtarzam, że przyjemności sobie trzeba czasem dozować. Dlatego dzisiaj wybrałem jeden utwór, ale myślę, że podczas naszych spotkań w Dzikiej Karcie będziemy do tych dźwięków jeszcze powracać. Michał, który znalazł się w podsumowaniu roku, muzycznym podsumowaniu roku 2019. Ja nie przepadam za takimi zestawieniami, za takimi rankingami, no ale jeżeli mówić o zestawieniu najlepszych albumów portalu Soundrive, spodobał mi się również i ten pan. To są poranne, czy jeszcze nocne gwiazdy? No to już zostawiam w kwestii Państwa wyboru. Morning Star, no to chyba jednak chodzi o te poranne gwiazdy. Muzyka, przy której nawet najwięksi twardziele ronią łzy. Gitara, wokal i tekst to wszystko zasługa Kaspra Lisowskiego, ale nie pod tą nazwą proszę szukać jego utworów, tylko pod dwoma hasłami. Blasz, kanon. Pan Paweł pozdrawia z miasta Kościan, a pan Nikifor śle pozdrowienia ze Zdrojowiska i pozdrawia wszystkich współpodróżnych. No właśnie, kogo zastał program trzeci w podróży? Proszę dać znać. To teraz pojawi się bardzo, bardzo ważne pytanie. Ketchup czy musztarda? Mogliby równie nazywać się Just Ketchup, a wybrali musztardę. Just Mustard. To jest właśnie ta sytuacja, która kojarzy mi się z preferencjami dotyczącymi pizzy. Jedni uwielbiają hawajską, a ci drudzy, no właśnie, ananas pozostaje tematem jednego nieustannego sporu. Thank you. przygnębiony, co mam zrobić? Popatrz na mnie, tylko zamknij oczy, spróbuj zrozumieć. Popatrz na mnie, tylko zamknij oczy, spróbuj zrozumieć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To niesamowite, jak te dźwięki kilka dni temu stworzyły mi w głowie pewien obraz. Wracałem do Warszawy pociągiem i coś mnie podkusiło, żeby wrócić do tego albumu. I kiedy już słuchałem, kiedy zmierzałem w stronę metra peronami Warszawy Śródmieście, stało się coś, czego dawno do tej pory nie doświadczyłem. Bo z jednej strony szum pociągów, gwar ludzi, który przecież jest na porządku dziennym, no ale w takiej konfiguracji jeszcze tego nie robiłem. W tle właśnie na moich słuchawkach pojawił się utwór Glass. No i pomyślałem sobie, że to takie idealne tło do przepełnionego, tętniącego życia miasta i tak trochę na przekór pomyślałem sobie, że jednak przeciwieństwa czasem potrafią się przyciągać. Jeżeli mieliby Państwo ochotę wybrać się na koncert Hani Rani, no to będzie dobra okazja, bo Hania właśnie zaczyna trasę koncertową. To będzie jeszcze zimowa, ale również po części wczesno-wiosenna trasa koncertowa. Cały spis na stronie internetowej Hani Rani. A ten utwór, który przed nami, to wybór samej Hani. Mniej niż rok temu taki oto właśnie typ muzyczny zaprezentowała Hania Raniszewska, Hania Rani w radiu Worldwide FM w audycji Matthew Halesala. Nie była to zwykła rozmowa, bo Hania również prezentowała utwory, które wpłynęły na jej twórczość, na jej końcowy kształt albumu Esja. No i właśnie wśród tych 28 utworów na samym końcu znalazła się ta kompozycja. Phil France, jego Kółko. A pani Małgosia prosi pozdrowić naukowych cierpiętników nocnych. Zdaje mi się, że tuż przed sesją takie nocne wsparcie na pewno się przyda. Trójka przynajmniej, co najmniej. A my dziękujemy za tę godzinę. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.